di muka pangana minta ampun jangan bikin begini ngana so mulai acuh cari-cari alasan supaya yang ndak mau baku dapat.